Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. What this world needs is be more redness. So people ain't afraid to take a stand. What this world needs is a little more respect for the Lord and the law and the working man. And we can use a little peace and satisfaction. Some good people up front take the lead. A little less talk and a little more action. And a few more rednecks is what we need. I was raised on beans and cornbread, and I like my chicken fried. Yes, I drive a pickup truck, and I'm full of American pride. I keep a Bible on my table, I got a flag out on my lawn, and I don't believe in minding no one's business but my own. And I love them Rambo movies, I think they make a lot of sense. And it's a shame old John Wayne didn't live to run for president. And I don't care what nobody says, I don't trust old Gorbachev. And I don't know who turned him on, but it's time to turn him off. What this world needs is a few more rednecks. So people ain't afraid to take a stand. Yeah, Mads Fuglede, det her, som verden har brug for, synger vores ven her, det er nogle flere rednecks. Ja, det er Charlie Daniels igen. Vi havde stor succes med at starte med ham sidst, og det kan godt være, at vi fortsætter med det lang tid fremover. Charlie Daniels synger her om at verden skal have nogle flere rednecks. Rednecks er jo sådan oprindeligt amerikanske landproletariat, der stod med bøjet hoveder så meget i markerne og arbejdede, at de fik røde nakker. Men i dag er det sådan et synonym for næsten alle, der sådan bor i den amerikanske provins og stemmer republikansk. Det er tit det, man forbinder med sådan rednecks. Ja, fordi det aner jo en, når man hører teksten, at vi er over i den republikanske side. Han ønsker mere respekt for Bibelen. Han er træt af folk, der vil tage hans skydevåben. Og han, når han ser Rambo-filmen, siger han, så synes han, they make a lot of sense. Og han er ked af, at John Wayne aldrig blev præsident i USA. Og det er vel sådan rene redneck-udsagn, der kommer der. Ja, det er rent tale, ikke? Lad mig lige introducere vores første gæst her, Lars Lose, ambassadør for Danmark i Washington. Lars, når du er i Washington, og I holder møder med folk i kongressen, så er det ikke Charlie Daniels, I hører, vel? Ej, ikke lige i Washington. Tak, fordi jeg måtte komme i øvrigt. Ja. Men jeg vil sige, at jeg deler den her tekst, som også andre end rednecks, de synes er rigtig, som mere respekt for den arbejdende mand, og jeg tror, han var mindre snak, mere handling. Nok også John Wayne som præsident i virkeligheden, så den fanger bredere end rednecks, vil jeg sige. Så du har hørt, Lars, når du har sådan fulgt den amerikanske valgkamp tæt selvfølgelig, fordi det er det, du gør blandt andet som ambassadør, så har du hørt nogle tanker, der i virkeligheden rimer på det, som han synger om her? Ja, bestemt. Hvordan kommer det til udtryk? Nå, altså, vi ser det jo på Trump-siden i høj grad, ikke? Men nu hæver jeg også de der eksempler frem omkring den arbejdende mand og sådan noget, fordi det er jo også noget, vi har set på venstrefløjen. Altså hele Sanders kampagne var jo også at fiske i de samme vande, som Trump til dels gør. Altså meget, meget, meget stor middelklasse, som har fået bunden slået ud af sig efter den finansielle krise, og som er vrede. 65% af den amerikanske befolkning mener, landet går i den forkerte retning. Det er ganske voldsomt, og det er ikke kun rednecks, så det resonerer bredere end bare det dybe syd. Nu sluttede den, Mads. Du ville vel gerne have hørt et nummer mere? Jeg vil godt have hørt den hele, og så måske tage den fra toppen igen. Det kunne vi sagtens have gjort. Jeg er meget, meget glad for Daniel, så hvis man tager til USA, så kan man høre ham spille regelmæssigt på The Old Opry, så han er stadigvæk still going strong. Oprindeligt var han ikke så højorienteret, som han blev på sin ældre dage, men her med det her album i 89, så begynder han en smuk rejse ud i sådan det, der ligger til højre for Genghis Khan i amerikansk politik. Og vores anden gæst i dag, Christian Mørk, forfatter og bosat i New York i de sidste 28 år faktisk, har du boet i USA og ikke boet i Danmark. Velkommen til os. Jo, tak. Christian, når du hører sådan en sang her, så er det jo igen, det er jo ikke sådan, at det ikke findes i New York City, men det er ikke sådan det typiske. Det er mere ude i landet, man hører det her. Hvad synes du om det? Jeg synes det om det, at det er jo et udtryk for, hvis man læser længere ned i teksten. Nu har jeg lige slået resten op her på min telefon, med den spillede. Altså står der jo til allersidst, at der vil altid være flere af os arbejdende folk, end det vil være af jer intellektuelle. Og det er jo lige præcis det, Lars sagde. Det er jo ikke kun, ude på landet. Det er også i New York City. Det er i den sydlige del af Brooklyn, hvor folk er gamle italienske familier, som synes altså, at både staten New York og så Washington har ignoreret dem i de sidste 30-40 år, hvilket jo også er sandt. Altså grunden til, at Trump kan stampe nogle ting op af jorden i et land, som ellers ikke har nogen politisk ungdomskultur, er jo netop, at der er jo noget rigtigt i det. Ja. Selvom man siger, jo, altså a few more rednecks, så er det sat på spidsen. Men det er selvfølgelig klart, at de sidste 30-40 år er det, vi vil Danmark vil kalde arbejderklassen, har følt sig forrådt og har haft stor ret i det. Mads, hvis vi kigger på det her, så kan man jo også se på det, som at det her, nu nævner Christian Mørk her, at der bliver sunget senere i sangen, at vi vil altid være flere end de intellektuelle. Men det her er vel også på mange måder et billede på, hvordan i hvert fald mange folk ude i den amerikanske sådan store land tænker. Altså det, der bliver sunget, hvis man skal analysere den korrekt, så er det jo faktisk, at der vil være flere hvide, end der vil være, der vil stemme republikansk end de andre. Det er jo egentlig det budskab, der ligger under det her. Det er en sang, der handler om respekten for kernekulturen i USA, som man forestiller sig er sådan en angelsaksisk hvid kernekultur, og den bliver jo udfordret af den amerikanske demografi og indvandringen til USA og alt muligt andet. Og nu har vi et parti, det demokratiske, hvor 45% af vælgerbasen udgøres af ikke-hvide, så vi befinder os i nogle år nu, og de næste par valg vil handle meget mere om det her med, hvem er det egentlig, der er USA nu? Det var mindre uklart, da Charlie Daniel skrev den her tekst i 89. Hvad har overrasket dig mest, Lars Lose, i den her langstrukne valgkamp, som en amerikansk, langtrukne hedder det, valgkamp som en amerikansk valgkamp, jo er først primærvalg, og dernæst du, den egentlige fase. Hvad har overrasket dig mest? Altså det, der overraskede mig mest, det kommer også fra en mand, som har taget fejl igennem et helt år nu. Det er uforudsigeligheden i den her valgkamp. Også når du sammenligner med tidligere kampagner og tidligere valgkamp tidligere. Altså, der er mange, der taler om, der er en politisk revolution i gang i USA. Og der er nogle kræfter i gang, som det er utrolig svært at få styr på. Som jeg sagde før, 65% af befolkningen mener, at landet går i en forkert retning. Aldrig har der været så få, som identificerer sig med henholdsvis demokrater og republikaner, så vælger masserne af bevægelse på en anden måde. Det kender vi jo herhjemmefra og har set i Europa gennem mange år. Det gør så også gældende der. For første gang har vi to kandidater, som er mere upopulære end de populære. Det er også noget helt nyt. Du har Trump, som er totalt uforudsigelig. Du har Hillary Clinton, som lider under at være en del af establishment på den her masse. Så alle de her ting, de gør, at jeg synes, at valgkampen har været utrolig uforudsigelig. Og alle normale måder at kigge på en amerikansk valgkamp på, er sådan sat ud af spil, ikke? Sat ud af spil, ikke? Og en sidste ting, det er også lige præcis det, I startede, eller du sagde, Mads, altså skillelinjerne i det amerikanske samfund er enorme. Altså mellem dem, der er tabt til globalisering, og dem, der har vundet globalisering. Altså uligheden er enorm. Du har 90% af de nye værdier, de er koncentreret på top 1%. Det er meget svært at have stabilt samfund, når det foregår på den måde. Problemet er rigtig, rigtig stort, både mellem afroamerikanere og hvide, men også i forhold til latinoer. Det ser vi også for andre dele af valgkampen. Så der er nogle kræfter i spil, som gør det her utrolig svært at forudse og utrolig meget bevægelse. Christian, vil jeg stille samme spørgsmål til dig, for i virkeligheden, som du har fulgt mange amerikanske valgkampe også, mens du har boet der. Hvad er det mest overrumplende, det mest overraskende ved den her valgkamp? Mest overrumplende er, at åbenlyst racisme er blevet okay i større dele af befolkningen, end jeg havde regnet med. Altså, jeg har oplevet folk gå rundt i Cleveland, hvide mennesker, og sige til sorte mennesker direkte op i deres åbne ansigt, alle sorte mennesker er djævle. Det har jeg selv stået lige ved siden af og set. Og det ville ikke være forekommet i 89, som Mads taler om. Det er muligt, jeg vil sige, at jeg synes, du læser en lille smule ind i Charlie Daniels tekst, og siger, det er også de hvide mennesker. Det er langt højere tilfælde nu, synes jeg, end det var i 89. Men okay, det er vores kultur og så videre, som så indbefatter selvfølgelig hvide mennesker. Men lige frem at komme ud af busken nu, altså med hvad der er alt-right, som altså er alternativt højere bevægelser, som advokerer for, at man simpelthen ikke stoler på nationalstaten overhovedet. Det er jo der, vi er. Altså vi er dybest set et sted hen, hvor 4 ud af 6 amerikanere ikke tror på nationalstaten, hvis Hillary bliver præsident. Og det er ganske meget voldsommere, end vi har været vidne til i de sidste, ja, siden 2. verdenskrig. Vi vender tilbage til det der med, hvor åbenlyst racismen egentlig er, for det har været et aktuelt emne i den forløbende uge igen i amerikansk politik. Men Mads, lad os lige prøve at introducere et andet emne, som har været, hvad skal man sige, igen vigtigt i den forløbende uge. Fordi det er som om, at Donald Trump, som jo har skiftet kampagnechef, en gang mere forsøger at lægge en ny stil. Ikke bare lægge en ny stil, han også vendt rundt på en række politiske standpunkter, som virkede som selve sådan ryggraden i hans kampagne. Blandt andet har han i 2 taler nu for nylig sagt om mennesker, der er illegale i USA. Tidligere var budskabet, at de skulle mere eller mindre alle sammen deporteres. Nu er budskabet, at man skal vise en større form for medlidenhed med de, der er endt i det amerikanske samfund på en façon, hvor man ikke bare kan sende dem ud af landet, og vi skal åbne vores hjerter over for det her og så videre. Det er noget, der er ret usædvanligt. Og så oveni i sådan nye budskaber, vi har jo set ham skifte standpunkter en hel gang i løbet af valgkampen, der kommer så også en måde at være kandidat på, hvor han bruger teleprompter meget mere. Han har meget færre sådan off-the-cuff bemærkninger, og han forsøger at holde sig til et manuskript, som er blevet skrevet af nogle andre end ham selv. Så det her forsøg på at gøre ham til en mere velfriseret, typisk republikansk kandidat, som man egentlig hyder Manafort ind til at gøre ved ham, det ser ud til at være det, der lykkes nu, hvor man har degraderet Manafort til at være sådan en biperson i Trumps kampagne. Lykkes er måske så meget sagt, for det er i hvert fald et forsøg, kan man sige. Fordi man har jo, Lars, i løbet af den her kampagne set nogle forsøg, hvor Trump har forsøgt at skifte stil fra at være den meget, meget direkte, for nu at sige det på en simpel måde, til at være en, der pakker sig lidt mere ind. Tror du, det vil lykkes den her gang? Jeg tror, det er en farlig strategi. Altså grunden til, at han har været så succesfuld indtil nu, er, at han lige præcis har været den der kontante, hårdt slående kandidat. Sagt, altså brudt nogle tabuer, som man aldrig troede ville blive brudt i amerikansk politi, altså både den der personangreb og den måde, du taler til og til folk på osv. Så jeg tror, det er en farlig strategi. Altså faktum er jo, at Trump er den republikanske præsidentkandidat, der har mobiliseret flest vælgere i en primærvalgkamp nogensinde. Mm-hmm. Så han har været ude at have fat i den del af den store, hvide, vrede middelklasse og få dem til at komme og stemme. Folk, som normalt ikke kommer og stemmer. Og det har været hans force indtil videre. Når du begynder at lege, specielt med ryggraden i hans kampagne, som er migrationsspørgsmålet, så det tror jeg er farligt. Men jeg siger generelt, at det er meget, meget svært at se, hvordan der kampagne er på vej hen lige nu. Altså Manafort er røget ud. Den tidligere kampagnechef. Nu har han fået Conway ind, og hendes job er helt klart at gøre ham mere rundt, mere hvad skal man sige, acceptabel for mainstream i USA. Samtidig så har han så hyret Steve Bannon, som vel er en af de mest radikale højreorienterede radiovalg. Det er vel den eneste, der egentlig er. Endnu mere Donald Trump end Donald Trump selv. Man siger også, at han var Donald Trump før Donald Trump blev Donald Trump. Og hvordan det skal komme til at balancere i fremtiden, det bliver meget, meget, meget interessant at se. Men der er opbrud i kampagnen, og det er lidt svært at se, hvor det går hen lige nu. Christian, det er jo interessant, fordi du var jo også, ligesom Lars også var, til stede til republikanernes konvent. Ja. Så du har jo oplevet, hvordan mange af dem her, der er super loyale Trump-støtter, de også gerne vil have ham til at være. Hvad vil de sige, hvis nu det er rigtigt, hvis nu det virkelig er et mål nu, at være mere imødekommende over for eksempel Hispanics? Det vil han tabe på. Altså det tror jeg er ganske enkelt, det har Lars fuldstændig ret i. Altså når man har den meget højorienterede Ann Coulter, som lige kom ud med en bog i forgår, som hed In Trump We Trust, som netop er skrevet, hun skriver dem jo lynhurtigt, om hvor var det dog skønt, at han ville bygge den her mur, og så kommer han så om dagen efter og siger, jeg ved sgu ikke rigtigt, måske skal vi lave noget lidt blidere, it's very tough, og det er meget hårdt osv. Og nu har han så i dag på Twitter og andre steder Trump skrevet, vi skal bygge en mur, vi skal sende folk ud osv., så nu har han igen vendt 180 grader. Og der tror jeg, Lars er ret i denne her kovending. Altså, vi kan næsten ikke nå det. Du ved, altså, vi har lavet et oplæg her, nu bliver det lavet om igen og igen, fordi summer som om, Lars er ret, det er den hvide, vrede underarbejden, det vil sige dem, der kan arbejde nok. Og så er der også dem, som har arbejde. Altså, Washington Post har lige lavet en stor undersøgelse, hvor det viser, det er ikke kun de hvide fattige, det er også den hvide middelklasse, som isolerer sig og ser Fox News og hvad de nu ellers ser, som ikke har føling med, hvad der ellers sker, men de ser hele tiden, der er problemer nede ved grænsen, og det må vi gøre noget ved. Så hvis Trump bliver ved med at pille ved den, så tror jeg, vi vil se, som vi har set, når han gør sådan noget, og prøver at blive mildere og venligere. Den går ikke. Og jeg så jo også, at Ann Coulter, det som hun sagde, var faktisk, eller siger i den pågældende bog, det er faktisk, at man kan tilgive Trump næsten alt, bare han ikke... Bortset fra det, hvis han begynder at blive mildere på udlændingsspørgsmålet. Jeg tror, man skal huske, at der er mange i det republikanske parti, der har opfordret Trump til at gøre netop det her, fordi de, blandt andet Mark Horburn, der er en af dem, der er bedst connected i kommentatorkorpset i USA, har peget på, at hvis Trump-vælgere begynder at høre Trump, efter han har været meget hård på det her område, skrue lidt ned for det, så vil de opfatte det på to måder. Enten vil de tænke, det er noget, han gør af taktiske grunde, eller også vil de blive vrede på ham, men hvor skal de gå hen? De har ikke et alternativ til at stemme på Trump. Gary Johnson er endnu mere liberal, Jill Stein er endnu mere liberal, og Hillary Clinton er en, de aldrig kunne finde på at stemme på. Lars? Meget enig. Jeg tror så, at de lader være med at stemme, som de så også har gjort tidligere. Jeg tror, at en af grundene, en af forklaringen på, at han gør det, er lige præcis som du siger, Mads. Altså, jeg tror ikke, at det skorter på opfordringer for det republikanske establishment til, at han tager den drejning. Trump, han har et kæmpe stort problem for fundraising. Altså, han kan simpelthen ikke rejse de penge. Vi ved det ikke helt, for de får ikke offentliggjort tallene, men der er ingen tvivl om, han rejser ikke så mange penge, som Hillary gør, eller Clinton gør i hendes valgkamp. Og det er et problem. Det er også et problem for alle de republikanere, der skal vælges til kongressen. Nu taler vi meget om præsidentvalg her, men vi har jo mindst lige så vigtigt valg til den amerikanske kongres på samme tid, altså 8. november også. Ikke? Pengene er der ikke, og hans kampagneorganisation er heller ikke til stede. Og jeg tror, den her ændring, det er også for at komme tættere på det, til republikansk establishment, for at få løst nogle af de her problemer. Prøv lige at forklare, Lars Lose, fordi du mødes jo hele tiden med politikere fra begge sider i Washington D.C., altså amerikanske politikere. Lad os koncentrere os om de republikanske. Det der republikanske establishment, hvor meget er de stadigvæk den dag i dag i granatschok over, at de har en kandidat, som de tilsyneladende ikke kan nå med normal logik? Jamen altså, de er stadigvæk i chok. De er stadigvæk, altså nu er det så blevet en normal tilstand i Washington, og man har ligesom erkendt, at der var ikke nogen vej udenom om Trump. Men det er jo parti i kaos på mange måder i Washington. Altså, nu sagde jeg, at jeg har taget fejl et år. Det gjorde alle republikanske politikere i kongressen også. Der var ingen, der troede på, at det her det kunne ske. Og nu ser jeg sådan en, altså det republikanske lederskab, som Paul Ryan, Mitch McConnell også, altså de ser jo helt afpillet ud. den ene gang efter den anden bliver de nødt til at ud og tage afstand til Trump, men alligevel så endorser de ham som deres præsidentvalgkamp. Det ser helt skørt, og der kommer til at ske nogle forandringer i det republikanske parti, uanset om de kommer til at vinde eller tabe det her præsidentvalg. Og valget kommer nok til at handle meget om de her down-ticket races, hvis ikke han begynder at få nogle meget bedre meningsmålinger, end vi har oplevet her over den seneste måneds tid. Og hvis vi ser på meningsmålingerne nu, hvad er det, republikanerne står til at tabe i kongressen? Meningsmålingerne siger, at man vil tabe af de sæder i senatet, der er på spil mellem 4-5, og der skal netop 4-5 mindre republikaner i senatet til, for at senatet bliver demokratisk, og så står man til at tabe 18 pladser i repræsentanternes hus, og 18 pladser i repræsentanternes hus vil ikke betyde, at republikanerne mister deres flertal, men det vil stadigvæk betyde, at de to partier kommer meget, meget tættere på hinanden, og så kan man begynde at spekulere allerede nu i det midtvejsvalg, som vi har i 18. Og konsekvenserne vil være enorme, fordi vi skal huske, at der skal også vælges en ny højesteretsdommer. Vi mangler stadig den 9. Hvis du har et demokratisk flertal i senatet samtidig med en demokratisk præsident, så ryger den der lige igennem. Der er ikke nogen chance for at stoppe det mere. Og det er jo så sådan noget, som eliten selvfølgelig inde i Washington og i de pæne kontorer og de pæne salonger sidder og taler om, hvor frygteligt det er. Og det er Christian jo tilsyneladende Trump ret ligeglad med. De vælgere, han har, som du jo har mødt mange af, når du har rejst rundt, altså er de flintrende ligeglade med kongressen, med senatet, med højesteret og alle de her ting? Er de kun interesseret i at bære Trump ind? Jeg tror ikke, de taler om tingene på den samme måde. Altså, når man hører AM-radio i USA og kører bil, eller lige meget hvor det er, så er det jo en alternativ virkelighed. Altså, det er jo, vi ville kalde det postfaktuelt, men det ville for dem lyde vanvittigt højrøget, hvad det dybest set også er. Mm. De tænker simpelthen bare på, hvem taler som os? Hvem bekymrer sig, eller hvem sælger sig som en af os? Og der er det lykkedes Trump at sælge sig som en af dem. Altså, at det er lykkedes ham at kalde sig, han er sådan en blue-collar billionaire, altså en arbejdsmandsmilliardær, hvilket jo er fuldstændig naturstridigt, men ikke desto mindre har de en fornemmelse af, han kan nå dem på en måde, som Hillary med sin sådan offentlige kulde ikke kan nå. Altså, jeg har jo set dem begge to tale, og Trump er jo som en meget, meget velforberedt pantomime Mussolini, den måde, han gør det på, og hun er med ens bedste overbevisning dygtig, og hun kommer aldrig til at blive varm. Det er ikke hendes job. Så han sælger noget til dem, som han jo gør til de her næsten cirkuslignende teltmøder nærmest, hvor folk jo går helt græsat, fordi han er jo en tv-star. Og det er jo det, det meget handler om. Men samtidig handler det også om, at det, han stamper op af jorden, er, og det skal vi ikke glemme igen, det bliver meget latterliggjort herhjemme i Danmark, også de her mennesker, de er rednecks og så videre. Men der er altså tale om 40 års underkendelse af arbejdende folks vilkår. Hvad enten de er hvide eller sorte eller hvad. Og det reagerer man altså på. Ellers ville Sanders heller ikke få så mange stemmer. Mads Fugle, der var en anden ting, der vi hele tiden ser igen og igen til de her møder, hvor Trump han holder møder, lige meget om han forsøger at være afdæmpet eller ej, så udbryder der altså slagsmål eller uro omkring de her møder. Det er sådan en gentagen ting, og det er som om, det er taget lidt til. Ja, og det er især noget, der plager de møder, der bliver holdt i Trump-regi på USA's universiteter. Man skal jo ikke undervurdere, hvor stor en del af vælgerkorpset unge potentielt kan udgøre, hvis man kan få dem til at stemme. Og på mange af de her universiteter, der opstår der tumult hver gang. Der er et Trump-rally, der bliver annonceret. Og det, der bekymrer mange, er, at man har haft, altså amerikansk politisk kultur har jo i årene fra borgerrettighedskampen sådan når sit zenit i 60'erne, der går den ind i en meget voldelig periode. Så når de her identitetspolitiske spørgsmål kommer på banen, så bryder den politiske vold også ud i USA. Og det klingede sig af i løbet af 80'erne og blev mindre og mindre, og man begyndte i USA at nyde det her med, at nu skulle man ikke sådan frygte for sit fysiske velbefindende, fordi man var politisk aktiv, og det ser ud til, at det sådan, altså, i meget mild grad er lidt på vej tilbage igen, og derfor fylder det mere og mere i, skal vi sige, dækningen af valgkampen, at folk er begyndt at slås over politisk uenighed frem for at diskutere den. Ja, men meget enig med Mads. Altså, man ser det jo til mange af hans rallies, og det undrer også amerikanerne, at det sker. Men jeg vil så sige, jeg tror primært, det siger noget om vreden i det amerikanske samfund, som er virkelig, virkelig stor. Altså igen, de 65%, som Tyskland går i den forkerte retning. Vi ser jo noget tilsvarende, ikke på helt samme niveau som hos republikanerne, men vi ser noget tilsvarende på demokratisk side også. Altså, dem, der var i Philadelphia, så jo Bernie Sanders meget, meget, meget utilfredse og skuffede tilhængere demonstrerer lige på kanten af at blive voldeligt uden for konventcenteret der også. Så det er ikke kun en republikansk ting. Det siger noget om vreden i samfundet, og den der igen, den er meget, meget, meget stor middelklasse, altså fra top til bund, som ikke har oplevet nogen reallønsfremgang i mange, mange, mange år, i virkeligheden en reallønsnedgang efter krisen. De er sure, de er vrede, og det giver sådan et udtryk på den her måde. Også fordi du har, og det er reelt nok, du har en kongres, som ikke fungerer. Altså der har historisk set aldrig været vedtaget så få lovforslag, som i den her samling i kongressen. Det er selvfølgelig, fordi republikanerne er blevet radikaliseret med Tea Party og trukket til højre, og der er noget med, hvordan du tegner din valgkreds og sådan noget, så du konkurrerer med din egen. Men også på demokratisk side, og det ser vi jo Sanders som et udtryk for, bliver mere venstreorienteret. Og så gør det rigtig, rigtig svært at arbejde på tværs af gangen i kongressen. Det er skidt i et topartisystem, når du samtidig skal slås med en præsident foran. Så der sker ikke noget, og det føler folk altså meget, meget, meget akut, og det er nu noget kogepunktet, både på republikansk og også på demokratisk side. Du lytter til kampagnesporet her på Radio 24/7. Mit navn er David Trasse. Jeg er vært sammen med Mads Fugle, og vores to gæster i dag er forfatter Christian Mørk, bosat i USA i 28 år i New York City, og så er det ambassadør i Washington, Lars Lose. Vi skal lige ind på noget, som Hillary Clinton gjorde i den forløbende uge, fordi Hillary Clinton gik ud på et møde i Nevada, tror jeg det var, hvor hun leverede et meget voldsomt angreb på Donald Trump, hvor hun var tæt på at sige, at han var racist. Hun sagde det ikke direkte, men prøv at høre nogle af hendes angreb her. These are racist ideas, race-baiting ideas, anti-Muslim, anti-immigrant, anti-women, all key tenets making up the emerging racist ideology known as the alt-right. A fringe element that has effectively taken over the Republican Party. Ja, det hun siger her, et fringe element, altså et sådan udkants noget, der pludselig er kommet ind og blevet mainstream. Og Christian Mørk, det var også noget, det du var inde på før, det der alt-right, som altså en slags alternativt højre, man kan også sige, det er langt ude til højre, som pludselig bliver gjort til noget normalt af Donald Trump. Det er i hvert fald det, som Hillary Clinton siger her. Det trækker jo stemmer i hver retning, altså lige så vel som Bernie Sanders her i foråret var en magnet for alt, hvad der var sådan måske med et bredt ord progressivt og alternativt og så videre, selvom man ikke var vild med Sanders, gik man den vej. Og her har vi så en modpol, som er født på internettet, som er barn af de sidste mange års sådan kontrafaktiske YouTube-agtighed, hvor man altså ser, altså 9/11, det var et inside job, og vi landede aldrig på månen og så videre. Det er det, det er bygget af. Det er dem, der stemmer der. Og de mennesker, jeg har mødt i for eksempel Cleveland, nogle unge mænd, som havde været i Irak, i marineinfanteriet, og som fortalte mig, at det eneste gode ISIS havde gjort, det var at smide bøsse ud fra højhuset. Ikke? Og så måtte jeg lige tage diskussionen med dem om, hvorfor det var. Og det viste sig så, at de var alt-right, og de mente ligesom, at vi måtte beskytte os altså mod, forstod jeg, altså homoseksuelle og folk, der ikke var hvide osv. Og det er det, som aldrig, eller ikke aldrig, men ikke ville have fundet sted, da jeg flyttede til USA i 1988 i en bar. Simpelthen ikke. Så nu har vi altså muligheden for, at de her mennesker kommer til orde, på en helt anden måde, i et frit demokratisk samfund selvfølgelig. Forskellen er bare, at de også er bevæbnet. Ja. Mads, når du hører det der, når du hører sådan en angreb, det var en 31 minutter lang tale, som Hillary Clinton holdt. Bemærkelsesværdigt var det også, da hun ankommer til talen, så er det uden musik, det er meget alvorligt, dystert. Hun gennemgår simpelthen alt, hvad hun mener, kan sandsynligt gøre, at Donald Trump faktisk er en racist, som jeg sagde før, hun brugte ikke det ord, men hun var godt nok tæt på. Har vi set sådan noget i nyere tid? Ikke hos en kandidat, der er stillet op for de store partier. I hvert fald ikke i den fase af valgkampen, hvor man er nomineret som kandidat. Og hun går jo videre. Hun siger jo, at Donald Trump repræsenterer i bund og grund Ku Klux Klans værdisæt. Mm-hmm. Og det er jo et, altså, det er nok et angreb, jeg ikke havde troet, jeg skulle høre i amerikansk politik. Det er meget, meget voldsomt. Lars? Det er egentlig, jeg synes også, det var for voldsomt. Altså, at sige, at det republikanske parti er blevet overtaget racister, det er nok at gå et skridt for langt, vil jeg sige. Men begge partier, både republikanere og demokrater, de leger jo med de her, og leger nok forkert ud, men de spiller på de her skillelinjer i det amerikanske samfund i forhold til latino og afroamerikanere på en måde, som vi ikke har set før. Der er også blevet brudt i tabu. Og det er en farlig leg på begge scener. Altså, Trump har gjort det helt åbenlyst, men Hillary ved også, hvad hun skal sige i forhold til at trække det her. Ikke? Altså, latino-gruppen er den største minoritet nu, ikke? Og afroamerikanere er rigtig stort. Man kan ikke vinde et valg uden at vinde 40% som republikaner, medmindre du har 40% af latino-stemme, bare for at give et eksempel. Han bliver nødt til at have fat i det. Altså, det er klart, hun spiller på det her, men hun går også ind og leger med ilden og vreden i den her sammenhæng. Jeg er nødt til at være uenig med Lars, fordi altså, men hvem er det, der leger med ilden? Paul Ryan, som altså er formand, den republikanske formand, er fuldstændig tavs. Altså, han er fuldstændig tavs. Han er skødehundstavs. Mitch McConnell, som er majoritetsleder for republikanerne, er lige så tavs. Så jeg mener, det er overtaget af dem. Altså, hvis man ikke siger noget offentligt, og ikke siger med det samme, som John McCain gjorde under sin tabstale, i 2008, da der var nogen, der sagde højt ind i tv-kameraet, men Barack Obama, han er muslim og terrorist. No ma'am, sagde han så. Han er en amerikansk patriot, jeg er bare ikke enig med ham. Det ser vi intet af lige nu. Og dem er partiet reelt overtaget af højrefløjen, som PT er bevæbnet. Lad os prøve her, Christian, fordi Trump, som også Lars var inde på før, han slog jo igen, han siger faktisk, at det er Hillary, der er en slags racist, i hvert fald en der diskriminerer andre. Lad os prøve at høre et lille klip her. She's totally bigoted. There's no question. She has been extremely, extremely bad for African Americans. I think she's been extremely bad for Hispanics. Look at the poverty. Look at the rise in poverty. Look at the rise in violence. Ja, Mads, hvis vi tager det der, så det han forsøger at gøre, det er at sige, at ja, der har været så meget vold og fattigdom blandt sorte, at den politik, som Hillary Clinton står for, i virkeligheden er diskriminerende, måske endda racistisk. Det er det, han siger. Ja, men der er to angreb, som Donald Trump kommer med, når han taler om racisme. Det ene er at beskylde hende her for at være racist, og der er faktisk mange, der tolker, at det er ikke sorte vælgere, han har i kikkerten, når han taler på den måde. Det er faktisk hvide vælgere, for at minde dem om, at det her er et valg, der handler om raceskel i USA. Men så er der noget andet, han også taler om, og det er at sige, at alt det, som Black Lives Matter og hele den her identitetsbevægelse, der er blandt minoritetsgrupper i USA, at det er bare en omvendt form for racisme. Og der, så han har sådan to spor, man kører af hos republikanerne, i hvert fald i sådan den Trump-republikanske udgave, når man skal tale om racisme. Og jeg er ret enig i, at Trump ikke er ude at overtale afroamerikanere til at stemme på sig. Jeg er enig i, at det han gør er at minde hvide om, at hvis de vil fastholde en hvid kernekultur i USA, så er han the Alamo. Han er last man standing i den kamp. Er han det, Lars? Altså, er det den opfattelse, der er, han er last man standing, der skal forsøge at stoppe den udvikling, som USA har været igennem i mange år til efterhånden, nemlig en, hvor hvide ikke fylder så meget, men også andre? Ingen tvivl om, at det har han kørt på lige fra starten. Mm. Men faktum er bare, at du kan ikke vinde et valg i USA, medmindre du har fat i de to store minoritetsgrupper, altså afroamerikanerne og latinoerne. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Vi så det med Romney i 2012, ikke? Fik kun 27% af latinoerne. Det var grunden til, at han tabte. Han mobiliserede rigtig, rigtig mange hvide stemmer, men det var ikke nok. Og han var jo lidt ude på den her, slet ikke i samme omfang som Trump er, men han var lidt ude på den her galej også, og lavede den samme kalkyle, måske kan få fat i nogle af den der gruppe af hvide vælgere, som normalt ikke stemmer den sure hvide middelklasse. Jeg er enig med dig i, at det ville det være for en normal republikaner som Romney at sige, der kan man ikke vinde uden i hvert fald 40% af latinoerne. Men jeg tror, Trump-analysen er at sige, vi kan aldrig få de der 40% af latinoerne. Lad os gå en anden vej, og så finde nogle nye hvide, der aldrig har stemt. Og de må så gøre det op for den mango, vi må have der. Nu er det jo sjovt, fordi Christian Mørk, du havde en meget stor reportage i Ekstrabladet her i forsommeren fra Texas, hvor George W. Bush jo var fra. Og han var jo den sidste republikanske præsident, der vandt, og som vandt blandt andet, fordi det lykkedes ham at få en ret stor andel af latinostemmerne i det der område. Hvad er det, der gør det så svært for Donald Trump at appellere til de to grupper, altså sorte og hispanics? Altså, hvis jeg vidste det, så ville det være mig, der var Kellyanne Conway, ikke? Det er jeg sådan set ikke, men jeg tror, altså det jeg fik at vide, da jeg var derude og talte med folk, så var det jo på undergrund det, de var ikke vilde med Trump. De kunne bare ikke fordrage Hillary. Blandt andet fordi, altså man ikke mente, at hun... Igen, det handlede om kultur. Og der ville man jo have Ted Cruz, som jo var en af de op til det sidste næsten succesrige kandidater til at blive republikansk præsidentkandidat. Han lignede mere... sådan en fisk, som man gerne vil have derude. Så alt i alt handlede det jo altså om, at man tror på, dem jeg talte med, tror på, at Hillary Clinton med forsæt har sørget for, at amerikanske tropper blev slået ihjel i Libyen, og med forsæt sammen med sin mand har slået folk ihjel, bogstaveligt. Og det er den sandhed, vi er ude i derude. Lars? Bare lige for en kommentar til Mads omkring det. Jeg er helt enig i, at det er det, der vand, han fisker i. Det er det, han vandt på, da han var i primærvalgkamp med de andre republikanere. Forskellen er bare, at det kan simpelthen ikke statistisk set lade sig gøre at vinde amerikansk valg, uden at have fat på en eller anden måde. Det kan være, at han ikke får 40% latino, men han kan ikke holde til at få 15%, det der meningsmål, de ligger lige nu, eller 10% af afroamerikanerne. Han skal have mere. Det er også derfor, han de sidste par, to uger har været ude og appellere til afroamerikanerne. Ikke? Jeg skulle ud og sige, prøv at høre, hvad har I at tabe? Prøv mig. Ikke? Altså nærmest desperat appel. Men Lars, håber han ikke også på den der spøgelses her af hvide mennesker, som vi hele tiden hører om? Hvor altså, jo, men han kommer op, altså når det virkelig kommer til stykket, så vil der komme en spøgelses her af hvide mennesker, som ikke er med i meningsmålingerne, som vil komme op af det bare ingenting. Og den tror jeg simpelthen ikke på. Der er ingen tvivl om, der er en spøgelses her, men den er ikke så stor. Den er ikke så stor. I et land, hvor du har en stemmeprocent omkring 58-60%, altså skal fandme... Undskyld, det må det ikke... Der skal meget til at mobilisere ud over den der grænse. Det kan godt være, han kan mobilisere 1-2% der, ja. Men det er simpelthen ikke nok til at opveje det tab, han har hos minoriteterne og kvinderne i øvrigt også. Han skal ud og have fat dem. Og det er også, altså det er jo derfor, han begynder at bløde op på migration. Så sagde vi for at please establishment, republikanerne, det er en del af der fundraising. Den anden er jo, fordi han skal have et bedre forhold til latinoerne. Han kan ikke vinde et valg, hvis han går ud og truer med at deportere 11 millioner latinoer, han kommer til. Det kan han ikke. Nu, det er derfor, det ændrer sig. Nu er det jo faktisk sådan, at der er ikke mange, men der er nogle sorte, der støtter Donald Trump. Jeg vil lige prøve at introducere jer til søskendeparet Lynette, også kaldet Diamond Hardaway, og Rachel, også kaldet Silk Richardson. Diamond Sisters bliver de også kaldet, Diamond and Silk. Prøv lige at høre et lille bitte smule her, de to sorte kvinder, internetsensationer, store succeser på YouTube, store succeser på Instagram, som altså i stigende grad møder op til Trumps rallies for at introducere med et lille bitte klip med dem her. But we all know that Donald J. Trump is going to make America great again. Don't we? Ja, de her to kvinder, søstre, de sender også en lind strøm af tweets ud, hvor de altså bakker op om Donald Trump. Og en, de sendte ud forleden dag, der stod følgende: Crooked Hillary is getting desperate on TV bashing Trump. She forgot how she said a KKK member was her mentor. Og denne lille tweet, den videre sender, eller retweeter, som det hedder, altså Donald Trump. Og den person, de tænker på, denne KKK-mentor, som angiveligt skulle være Hillary's, det er Robert Byrd, Mads. Ja, Robert Byrd, der ikke er blandt os længere, der begyndte sine unge dage politisk aktiv i Ku Klux Klan, og blandt andet er berømt for at have sagt sådan noget med, at han ville ikke kæmpe side om side med sorte i de væbnede styrker, og har sagt sådan set alle de racistiske ting, man overhovedet kan sige. En del af den fortælling, der er med Robert Byrd, er også, at han bliver jo det længst siddende medlem af kongressen, og undervejs foretager sig han sig en meget, meget markant politisk rejse, hvor han gør op med sin egen racistiske fortid. Men det er svært at sådan komme tilbage, når man har sagt nogle af de ting, som Robert Byrd har sagt. Så man skal huske, at den Hillary Clinton, den Robert Byrd, som Hillary Clinton havde som et forbillede, var en helt anden person end den, man oprindeligt hørte være meget, meget racistisk. Men vi skal altså høre det, der egentlig er pointen her. Det er sådan set, at vi ser, at Hillary Clinton forsøger at sige, at Donald Trump så den nærmeste i familie med Ku Klux Klan. Omvendt så forsøger Donald Trump at sige det samme den anden vej. Så vi har nogle altså når du taler om før, hvordan den her debat er kommet langt ud på siden, så det er jo virkelig voldsomme beskyldninger. Ja, det er meget voldsomt. Jeg tror også godt, vi kan glæde os til den første live-debat. Jeg tror, det er den 26. september. Det, ja. Det skal nok blive underholdende på sådan en lidt underlig måde. Jeg vil sige, jeg ser det mere som sådan en relativt kulørt modangreb fra Trumps siden af. Det er ganske vanskeligt at beskylde Hillary Clinton for at både være racister og have forbindelse til Ku Klux Klan. Det er meget vanskeligt. Men altså, der sker jo det i det amerikanske samfund. Altså, du taler om det før, det postfaktuelle samfund. Det handler sådan set bare om at få lanceret en eller anden teori. Trump var jo sådan set bannerfører på teorien om, at Obama slet ikke var født i USA. Og i øvrigt også kunne være muslim. Han tager jo altid hans mellemnavn med, når han taler om ham. Ikke? Ja, han gjorde det samme med Ted Cruz. Ja. Det var det samme med Ted Cruz under primærvalgkampen, og startede en spekulation om, står og siger, at en af hans forældre, jeg kan ikke huske, om det var hans mor eller far, er født i Canada. Det er nogen, der siger det. Ikke mig, der siger det, men der er nogen, der siger det. Og så starter rygtedannelsen. Ikke? Det er der utrolig meget af lige for tiden. Jeg kan se, Christian, du bliver helt ophidset ved den diskussion om Robert Byrd. Jamen, det er mere fordi, alle, når alle pressefolk taler om det her, så bliver det altid præsenteret som om, det er en til en. Og det er det jo ikke. Det er jo ikke en til en. Altså, det er jo ikke sådan, at vi siger, at nogen siger det, og nogen siger det. Hvad siger I til det? Ja. Altså, jeg mødte også to sorte kvinder, som var Trump-støtter i Cleveland. Men det var fandme, undskyld, jeg siger det, ikke ret mange. Altså, der var en sort komiker fra Saturday Night Live, som gik rundt og havde sin egen lejlighed, Trumpermon, for at finde sorte mennesker, for der var ikke nogen. Så jeg mener, det var noget ganske andet nede i Philadelphia, hvor der så var flere forskellige. Så jeg mener, hvis man ser nøgternt på det, ja, man kan altid finde nogen at lave lidt nar af og sige, hvad betyder så det? Men reelt set, poler Trump, tror jeg, 0,01 sorte vælgere i USA i øjeblikket, som den laveste nogensinde i Amerikas historie. Og det tror jeg er vigtigt at tage med i den her debat. Mads? Ja, altså, Trump er bag efter både Gary Johnson, den libertære kandidat, og Jill Stein, der er de grønnes kandidat, når det handler om at få sorte stemmer. Så han er ikke bare nummer to efter Clinton, når det handler om at få afroamerikanerne til at stemme på sig. Han er nummer fire i det løb. Og jeg tror bare, vi skal holde fast i, at når Trump taler om især afroamerikanere i USA, så taler han ikke til dem, fordi han håber at vinde dem. Han taler til dem for at mobilisere hvide stemmer. Det er altså, jeg kan ikke se nogen anden. Ellers er man jo statistisk skør, hvis man forestiller sig, at man kan dreje den her gruppe. Og så skal man huske på, at sorte oprindeligt, helt tilbage fra borgerbevægelsen, har været organiseret langt til venstre i det demokratiske parti. Det er den sværeste gruppe for en hvilken som helst republikansk kandidat at nå, og der er nærmest ikke, mindre du selv har en republikansk farvekandidat, der kan nå de her vælgergrupper. Det er nogen, der har en lang historie for at være meget mere progressiv organiseret i amerikansk politik end nogen andre vælgergrupper. Vi skal også lige huske på, at det faktisk er sådan for fuldstændighedens skyld, at Ku Klux Klans leder har sagt, at han er fascineret af de tanker, som Donald Trump han har. Det er jo ikke det samme, som at Donald Trump holder af denne støtte, men vi skal også huske på, at Donald Trump på et tidspunkt havde meget svært ved at lægge afstand til en støtte fra Ku Klux Klan tidligere her i valgkampen. Vi skifter lige spor en lille smule, Lars, fordi noget, vi godt kan lide i det her program, det er at høre kampagnesange, der har spillet en rolle i en valgkamp. Og du har valgt det, eller vi har bedt dig om at vælge en dag. Prøv lige at fortæl, hvad det er for en, du har valgt. Jamen, jeg har valgt Signed, Sealed, Delivered af Stevie Wonder. Først og fremmest, fordi det er fedt nummer. Så er det en fornøjelse for mig selv. Men det var den Obama, han brugte i 2008 i sin kampagne. Ikke? Så, og det er ligesom indbegrebet af den begejstring, der blev vagt på hele den der forandringsdagsorden, som han blev valgt på dengang. Så i sig selv, så er det ligesom kropsliggørelsen af hans kampagne dengang, men ja. Men det siger også noget interessant om Hillary Clinton, og det var derfor, jeg også tænkte, det kunne være sjovt at vælge den til det her, fordi hun duellerede jo med Obama i 2007-2008 om at blive den demokratiske kandidat. Og på en eller anden måde, så ser vi den samme, selvfølgelig kun på overfladen, men den samme dikotomi mellem de to kandidater med en Obama, som er det nye, sådan en nærmest en politisk disruptor, lidt som Trump er, med lovning om at være noget andet i Washington, en forandringsdagsorden, og hvor Hillary havde rigtig, rigtig svært ved at komme ud af rollen som en del af establishment. Lad os høre en lille smule af sangen, og så lige diskutere Hillarys rolle lidt mere bagefter. Lad os høre den her. Ja, vi fader lige lyden en lille smule ud. Lars, hvad er det, du mener, der er vigtigt at lære af den der valgkamp i forhold til Hillary, i forhold til, hvor hun står i dag? Fordi hun har det samme problem i dag, som hun havde i 2008. Det er, at hun er indbegrebet af at være en del af establishment i Washington. Vokset op i Washington, har været en del af det politiske system hele tiden. Det er jo Clinton-familiens forbandelse, altså opfattelsen af, at de altid springer over, hvor gader er lavest. Der er hele tiden et eller andet under overfladen, som vi ikke ser, nogle gange for personlig vindes skyld. Det er det ved et imageproblem, som er svært for en. Vi så det også, jeg synes, det var interessant til demokraternes konvent, da Obama holdt sin tale til Hillary Clinton. Hans primære formål i den tale, det var ligesom at brande hende som en changemaker, ja. Som han sagde. Jeg tror, han gentog det 8-10 gange i hans tale. Det er lidt stejl dagsorden for hende, fordi hun har været en del af systemet i så lang tid. Og det er det der problem, og det viser noget også om, hvor opmærksom demokraterne er på det, at de skal gøre noget ved det. Jeg synes, det var sjovt, at det var Obama selv, som ligesom blev valgt i 2008 på løfteren forandring, står brande Hillary Clinton som changemaker for den kommende præsident. Og det er jo klart, Christian, altså man kan sige meget, og herunder, jeg vil gerne sige meget positivt og godt om Hillary Clinton, men hun er ikke en ny og spændende kandidat i den forstand, at hun er kommet ind fra siden og dukket op. Hun har været med altid. Det er jo problemet. Altså, da vi sad i Philadelphia, hvor du også var, Lars, og så de forskellige koryfæer tale pænt som optakt, der var Elizabeth Warren, som kunne have blevet en glimrende præsident. Man tænker, åh, bare det havde været hende, ikke? Fordi, eller hvem du nu ellers var. Og så var der altså Andrew Cuomo, som er New Yorks guvernør. Og der var så mange forskellige, hvor man tænker, ja, og de vil ikke have samme problem. Og Hillary Clinton er en vare, og det er det jo, man sælger en vare, og det er en vare, vi har kendt i mange, mange år. Så hvis man lytter efter Stevie Wonders tekst, altså han siger blandt andet, at jeg er blevet væk for længe, og jeg undrer mig over, om I nu stadigvæk elsker mig. Og der er jo ikke nogen, der elsker hende. Det er jo problemet. Altså hun er jo som type, jeg så hende tale. Altså hun ved det jo godt. I den tale, hun holdt, siger hun, jamen altså, I har kendt mig så længe, og alligevel synes I ikke, I kender mig rigtigt, så lad mig forklare jer det. Og så tænker man, åh, der kommer det. Og så sniger hun så alligevel udenom og taler om et eller andet wonky politisk, et eller andet om familien og så videre. Man tænker, åh, nå. Men det kommer hun aldrig til. Og på en eller anden måde var det flot, at hun stod ved det. Men selvfølgelig, som sang er den lidt for tyk, ikke? Altså, det er jo sådan, meget rammende i Broen. Der synger han, I've done a lot of foolish things that I didn't really mean. Og det er vel egentlig lidt det, der er Hillary Clintons kampagnemotto et eller andet sted skjult i det hele, at jeg kan nok forbindes med en masse i min fortid, som I ikke skal gå og riste mig for nu. Nu laver jeg det hele om. Jeg er en ny kandidat, og jeg er forresten vild med Bernie Sanders politisk program. I hvert fald 60% af det. En af tingene, Lars, som jo går igen, når du siger det der med, altså, kan hun komme fri af, af sin fortid? Altså, den der fornemmelse af, at hun snyder lidt, den udnyttes jo naturligvis dramatisk af republikanerne i forhold til hendes berømte e-mail-sag, hvor hun altså, da hun var udenrigsminister, lagde en masse e-mails over på en privat server. Det er ikke sikkert, der var noget galt ved de e-mails, hun har gemt over på den private server, men man kan så mistanke. Ja, mistanken er der, og der er, altså, der er belastende materiale, ikke belastende i den forstand, at det juridisk set er gjort noget ulovligt, men der er e-mails om tjenester, der er blevet gjort, hvis du for eksempel har doneret til den der Clinton Foundation, som er deres store private velgørende fond, og der er også alle mulige rygter om, der nu er vant til at skåde mellem den fond og deres private økonomi osv. Der flyder rigtig, rigtig mange penge i det, man kan se, at der er kommet bidrag for landet fra Mellemøsten, for eksempel. Det er heller ikke så godt i en amerikansk valgkamp, som den kører lige nu. Så alle de der spekulationer bliver gået ned til. Igen, uden at altså, det er ikke sådan, der ligger en rygende pistol på bordet, som gør, at nu har hun lavet noget ulovligt, eller som udenrigsminister ageret på baggrund af en donation. Men der er spekulationer, og de bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved med at køre. Delvis på grund af ting, hun selv har gjort. Fordi først så kom det frem, at der var x antal e-mails, som hun så lagde frem. Og så var der sørme nogle flere. Og det vil sige, man har, hvis man nu er politisk modstander, så er det jo en gave, der bliver ved med at give. Fordi der behøver ikke at være noget i e-mail. Det er bare en vidunderlig sag. Man kan så mistanke. Ja, og den fortsætter også. Og det er også et af de ting, vi talte om det lidt før programmet. Altså, hvis du kigger på meningsmålingerne, så burde slaget være afgjort nu. Hun fører så stort i alle stater, i svingstater og jeg har bare den der grønne usikkerhed hele tiden. Også fordi den der e-mail-sag, den er simpelthen kropsliggørelsen af det problem, hun har. En del af det politiske establishment i Washington, hvor der flyder nogle penge og nogle tjenester. Og så vil jeg så sige, at det her, det er jo måden politik fungerer på i Washington. Så i den forstand er der ikke noget odiøst i det, men det klæber til hende som kandidat, fordi hun er en del af det system. Og både Sanders og Trump går og taler om, at de er opgøret med det system, de er opgøret med etableret politik i USA, opgøret med de store pengeinteresser, opgøret med Wall Street osv. osv. Ikke? Og derfor er den her sag skidt for hende. Og Mads, vi skal vel også ind. Det man håber at vise fra republikansk side, det er, at jeg så sådan et tal tidligt, og det har jeg ikke set underbygget, men at 80% af de, der donerer til Clintons fond, de ender også med at få et møde med Hillary Clinton. Og det er ikke så usædvanligt i USA. Men hvis det nu viser sig at være rigtigt, så er det jo simpelthen et meget simpelt og, og nemt budskab at gå i marken med for Donald Trump. Der er rigtig meget, skal vi sige, at komme efter der, fordi det er det, amerikanerne ikke bryder sig om politik. Det kan godt være, at Lars har fuldstændig ret. Det er sådan, politik er i USA, at hvis man vil tale med en udenrigsminister, så er det ikke nok bare at sende en mail og sige, at det synes man kunne være en god idé. Man skal også gøre lidt benarbejde, og ofte så køber man sådan nogle lobbyister til at gøde vejen frem mod sådan et møde, der har kontakterne. Man gør et eller andet for at komme videre, og det er jo det, som... Altså, både Bernie Sanders, hvis han havde haft den her sag tidligere, så kunne han jo have brugt den, og nu kan Donald Trump bruge den. Det er ikke sikkert, der er så meget mere i den. Det kan godt være, at hendes, skal vi sige, hendes renommé på det område i forvejen er så nedslidt, at man trækker på skulderen over nye oplysninger, men det vil forfølge hende helt frem til valget. Men hvis nu du, Christian, du sagde selv, når man sidder i en bil, og man tænder fra sin AM-radio, og man kører tværs i USA, så er vi det her jo kværneløst. Hvad har hun gemt? Det kører hele tiden. Ja. Altså, men jeg synes ikke, at denne her sag er sexet nok til at vælte ret meget. Vi kan jo se de sidste vi der snakkede om det her, vi som jo udgør det, man ude på landet vil kalde eliten, og dem, man ikke bryder sig om. Men altså, reelt set havde det ikke været en idiot som Trump, som skyder sig selv i foden eller i hovedet hver dag, så ville han være steget i meningsmålinger, for der er så meget guf at tage fat på. Men altså, Hillary er så heldig at have en mand, som siger så forfærdelige ting så tit, flere gange om dagen. Men ude på landet er det omvendt. Ude på landet er det sådan, at man mener bogstaveligt, og jeg har venner i de republikanske rækker, som mener bogstaveligt, at hun og hendes mand, altså har myrdet folk, og jeg mener myrdet bogstaveligt, altså en dødsliste over folk, som man altså i 20-30 år har fået fjernet. Og det er jo altså sandheden derude på AM Radio. Så derfor er den jo kærkommen, denne her. Man siger, der kan I bare se, altså jeg vil nødig reklamere for langt ude mennesker, men altså Alex Jones fra Infowars.com siger hele tiden, der kan I bare se, og det er jo altså alt fra Illuminati til jeg ved ikke hvad, og det er alt sammen Washington D.C., som er fjenden, og det vil sige nationalstaten. Ikke? Nu, det Lars var inde på lige før, det var jo, hvad skal der til for, at Trump på en eller anden måde mirakuløst kan komme bagfra og vinde? Det er jo klart, som I har sagt mange gange, nu her meningsmålinger, der er ikke ret meget, der tyder på det. Men Lars, er det sådan en, når man taler med politikere og konsulenter osv. i Washington, man tænker, den her kan måske skubbe til Clinton, sådan så Trump kan få en stigning i målingerne? Jeg tror ikke, den sag i sig selv kan vælte læsset. Der skal ske noget mere. Det bliver også spændende at se, hvordan de der debatter de kommer til at gå, for de kommer til at betyde rigtig, rigtig meget. Hvor det her jo vil komme op med flammeskrift, han har sagt, og blive brugt igen og igen. Ikke? Trump skal have styr på sin kampagne også. Der skal være et budskab, og det skal være konsistent, og det skal være hele vejen igennem. Og han kan ikke tåle, som du sagde, skyde sig foden et par gange om dagen, hvis han skal have en chance. Det skal stabiliseres på en eller anden måde. Yeah. Så jeg tror ikke, den her sag sig selv vil vælte læsset. Lad os lige tage det der debatter, fordi det er rigtigt, at den 26. september, der er den første debat på et universitet i New York mellem de to kandidater, formodentlig kun de to kandidater, men der er jo den mulighed, at skulle Gary Johnson hoppe op over 15% af meningsmålingerne, så kan det være, at han bliver inviteret med. Men lad os antage indtil videre, at det kun er de to. Og så jeg et forsøg fra Hillary Clintons siden, eller lejren til, sådan at sige, at det er ikke sikkert, hun bare smadrer ham i den debat, fordi han er faktisk ret dygtig. Så en af Hillarys folk skriver sådan her: "For all his lack of substance, Trump's showmanship as an ex-TV star makes him a formidable debate foe. He thrashed his rivals in GOP debates." Det er det, der ligger i det, at man skal forsøge at gøre det til, at ja, han er dygtig, ham der Trump. Det er det, man kalder for the expectation game i amerikansk politik, at man forsøger at tale sin egen kandidats evner ned, sådan at man sætter forventningerne lavt, og når hun så performer og er god, så kan man ligesom gøre sejren større. Hillary Clinton er ikke ret god til at holde taler, og hun er heller ikke ret god til det, der hedder retail politics, altså at møde folk på gaden og trykke dem i hånden og stå sådan og virke varm og så videre. Men hun er formidabel i debatter. Og hvis nogen har lyst til at se, hvor god Hillary Clinton er i en debat, så skal I gå ind på YouTube og finde den første debat, der er mellem Barack Obama og Hillary Clinton fra primærvalgkampen tilbage i 2008, hvor hun fuldstændig knuser ham i den der debat. Og Obama var selv efter den debat så rundt på gulvet, at han var bange for, at løbet var ved at være kørt, hvis hun blev ved med at være så hård ved ham. Og det, der selvfølgelig er setupet her, det er, at forfalderen til at gå ud og sige, Trump er enormt god til det her og så videre, og så håbe, at hun sætter det hele på plads her, fordi demokraterne ved godt, at det, og Clinton ved godt, at Trumps sidste mulighed for at få sin valgkamp tilbage på skinnerne, det er ved at gøre det samme, som Romney gjorde i sidste valgkamp mod Barack Obama. Det er ved at være den, der vinder debatten klart over hende. Kan, Christian Mørk, kan du forestille en situation, hvor det alligevel lykkes for Trump på en eller anden måde at sætte nogle angreb? Fordi vi kan jo forestille os, som Lars var inde på før, det er helt nye ting, man kan finde på at sige. Det er ikke normal ting at sige. Kan han få hende ud af kurs? Kan han sige et eller andet så vildt, at hun kommer ud af kurs? Det tror jeg godt, han kan. Altså, der har været rapporter i de store amerikanske aviser om, at Clinton-kampagnen er ved at ansætte en Trump-figur til sådan nogle mock, altså sådan nogle øvelsesdebatter, som de har. Og det er meget svært, fordi folk har ikke lyst til at spille Trump, hvor han selvfølgelig vil komme til at sige, hvordan kan det være, at din mand gik i seng med Monica Lewinsky, du kan åbenbart ikke tilfredsstille ham. Altså, det er det plan, vi er nede på, ikke? Ja. Og det er det, vi skal forvente, tror jeg. Jeg tror virkelig ikke, at der er nogen skrubler. Det er derude, vi er, og vi er ude på, at Trump også vil sige, hvad jo rigtigt er, at Clinton, da han var præsident, altså Bill Clinton, og senere Hillary Clinton, talte om såkaldt super predators, og dermed mente man altså sådan superkriminelle, og dermed mente man kodesprog sorte mennesker. Så de er heller ikke pletfri selv, og så den form for hykleri vil Donald Trump hive frem, og så vil han gå helt lavt og håber at slå så lavt, ligesom i en boksekamp, at der skal chok til, men jeg tror ikke, det bliver nok. Altså, jeg tror, det vil han komme til at gøre, helt klart. Ja. Men jeg tror, Hillary, som Mads siger, hun er så dreven, at det, så alt kan gå galt, selvfølgelig. Det er bare ikke sandsynligt her. Altså, jeg har set hende i mange debatter. Jeg har aldrig set Hillary Clinton tabe en debat. Hun er absurd god i det der. Det der er hendes absolut force. Det er de der debatter, og det skyldes, hun har sådan en næsten... Hun kan huske alt, hvad hun har læst tidligere og så videre, og hun er så velforberedt til dem, og det skinner igennem, at når hun er i de der debatter. Så man kan godt få en uafgjort med hende, men det er bare ikke nok for Donald Trump. Jeg skal lige spørge dig om noget her til sidst, Lars Lohse, altså ambassadør i Washington. Du skal jo sidde og rapportere hjem til den danske udenrigsminister, den danske regering, om hvad nu hvis den ene vinder, og hvad nu hvis den anden vinder. Og det forestiller jeg mig en svær opgave i øjeblikket, men du er diplomat, så det skal man jo gøre. Hvordan taler du og den danske ambassade med folk fra Trump-lejen for os at få stukket et billede sammen af, hvem han er? Vi taler med dem på samme måde, som vi taler med demokraterne. Altså, vi kan jo ikke tillade os at have en mening om, hvem der skal være præsident i USA. Uanset hvem der bliver præsident, så skal Danmark have det bedst mulige forhold til USA. Det er så vigtigt for os, udenrigspolitisk, sikkerhedspolitisk. Det er vores tredje største handelspartner, dansk handel. Vi havde en vægt på 28% i eksport til USA sidste år, så vi skal bare have et godt forhold. Så vi arbejder lige så hårdt på republikansk side som på demokratisk side på at skabe relationerne og netværket for at forstå den politik, der bliver ført, så kan det være lidt udfordrende også, fordi mange af de folk, der er med i Trump-kampagnen, de bliver skiftet ud relativt hurtigt, og mange af dem, vi får fat i, de er ikke helt sikre på, om de er med eller ej, om deres ting bliver brugt. Men det ændrer ikke på, at vi prøver at identificere de folk, som vi regner med, håber på, mener, kan spille en rolle i en kommende situation. Hvad er den største bekymring hos den danske regering, hvis nu Trump skulle vinde? Jamen, altså, vi har en bekymring, som sådan set gælder både Trump og Clinton, og det er omkring frihandel. Altså, skepsisen mod frihandel er jo udtalt i USA, og det knytter sig så an til den store vrede middelklasse igen, alle globaliseringstaberne, som trækker i land. Sanders trækker jo Hillary langt til venstre på frihandelsdagsordenen, så de har jo erklæret sig modstandere af det, begge to. Trump vil nok gå ret langt, tror jeg. NAFTA vil blive aflyst, TPP bliver ikke resulteret, vores egen TTIP, altså EU's frihandelsaftale med USA, kommer nok også i fare der. Tror ikke, Hillary Clinton vil gå helt så langt. Altså, Obama var også frihandelsskeptiker, før han blev valgt i 8. Det ændrer sig, da han blev præsident. Men det er en bekymring. Det er en reel bekymring, som kan koste os noget. NATO er en anden bekymring. Nogle af de ting, der er sagt omkring alliancen og villigheden til at beskytte medlemmer af NATO, er en udfordring, som har bekymret os meget også. Det er noget, vi følger ret tæt. Christian, hvis nu det var dig, der skulle skrive rapporten hjem, og du ikke hedder ambassadør, men bare hedder Christian Mørk, der måtte skrive hjem, hvad vil du så sige, var det værste, hvis Trump... Jeg kan være sådan en shadow ambassador for Lars. Altså, jeg vil hæfte mig meget ved det, Lars sagde om NATO, fordi det er jo, hvis Lars ikke selv vil sige det, så er der mange i Udenrigsministeriet, jeg taler med, som selvfølgelig siger, at sige sådan noget offentligt, altså at så tvivl om, hvorvidt man hjælper en NATO-partner, det er uset, det er uhørt. Og det har allerede haft konsekvenser. Altså, det har det jo, de hører det jo i Moskva selvfølgelig, og tænker, det var godt. Altså, man har jo, der er jo grund til, at Paul Manafort blev skiftet ud, fordi Paul Manafort har jo været langt, langt nede i kleinekassen for i hvert fald Kreml. Godt. Vi skal til at studere, jeg lige sige det sidste her, fordi Mads Fuglede holder jo af alle amerikanske præsidenter, så du vil jo også holde af Donald Trump, hvis han vinder. Du finder altid et eller andet, der er godt. Hvad er det, Mads? Ved Donald Trump? Jamen, det ville jo være lemliggørelsen af en revolution, hvor man gentænker hele det politiske system i USA og gentænkningen af det republikanske parti, og det er ikke sikkert, at jeg vil holde så meget af Trumps politik, men jeg synes altid, de har et eller andet forsonende træk, og det kan godt være, at jeg skal lede lidt længere efter hos Donald Trump, end hos nogle af de andre, men jeg har simpelthen holdt af dem alle sammen. Der er ikke rigtig kommet på en amerikansk præsident, jeg ikke kan se noget forsonende i. Vi får se. Tak til vores gæster, som altså i dag var Christian Mørk, forfatter mange år bosat i New York, og til Lars Lose, Danmarks ambassadør i Washington. Vi er tilbage, Mads Fuglede og jeg. Mit navn er David Træs. I næste uge med et ny omgang Kampagnesporet.